Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 sierpnia, minęło południe. Monika Mazurchszan, zapraszam na serwis Trójki. Akcja poszukiwania dwóch strażaków po nocnym pożarze w Poznaniu. Ponad połowa kraju objęta alertami przed upałem. To się nie da w domu wytrzymać. Najlepiej właśnie tak w parku, rano, jeszcze jak nie ma tak gorąco. Zajrzymy też do Szczecina, gdzie trwa turniejowy zlot rycerzy i wojów. Poznańscy strażacy nadal poszukują dwóch kolegów po nocnym pożarze kamienicy. Rannych zostało 14 osób, 11 strażaków i 3 osoby postronne. To nie pierwsze takie zdarzenie w stolicy Wielkopolski. W 2018 roku w wybuchu w kamienicy na Dębcu zginęło 5 osób. O szczegółach Sandra Soluk z Radia Poznań. Nie da się oczywiście uniknąć porównań do wybuchu kamienicy na Dębcu ponad 6 lat temu, choć tutaj w kuluarowych rozmowach strażacy mówią, że ta kamienica jest raczej w jeszcze gorszym stanie. Prawdopodobnie będzie trzeba ją rozebrać. Swoich kolegów, którzy zostali uwięzieni w piwnicy, to jest dwóch strażaków z poznańskiej jednostki, szukają oczywiście żywych. Ta jedenastka, która została poszkodowana, została rozwieziona po wszystkich poznańskich szpitalach. Mieszkańcy częściowo przebywają u swoich rodzin, ci ewakuowani częściowo są w hostelach. Miasto będzie, już pracuje nad tym, żeby załatwić im jakieś mieszkania zastępcze, w których spędzą na pewno kilka dni. Szyby w budynkach naprzeciwko wyleciały od siły tej eksplozji. Zresztą czuć ją było w wibracjach, w temperaturze, na wielu sąsiednich ulicach. Pożar rozprzestrzenił się błyskawicznie, ponieważ budynek, który się palił przy ulicy Kraszewskiego, na której samym środku stoję zresztą, był zbudowany częściowo ze słomy oraz z drewna. Naprzeciwko mnie oczywiście działania strażaków, którzy poruszają się jak w ukropie. Wysięgnik znów wyleciał w górę. Strażacy w ten sposób z zewnątrz próbują ocenić stan budynku, bo bardzo szybko chcą iść po kolegów, ale wszystkie działania muszą być wykonane jak najbardziej skrupulatnie. To była Sandra Soluk. Dziękuję za relację. Tragiczny wypadek w Ostrzeszowie w Wielkopolsce. 24-letni rowerzysta zginął na miejscu, potrącony przez pijanego kierowcę. Sprawcę zatrzymano, trafił do aresztu. Do tragedii doszło w nocy na oświetlonym, prostym odcinku drogi w terenie zabudowanym. Kierowca auta, które uderzyło w rowerzystę, miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W południowej, centralnej i wschodniej części kraju nadal dziś upalnie. Temperatura maksymalnie przekroczy 30 stopni, a lokalnie, między innymi na Mazowszu, może wzrosnąć do 33. Nigdy nie mam dość upałów. Bardzo lubię upały, ciepłą pogodę i staramy się nią cieszyć tak długo, jak możemy. Więc czekamy na kolejną falę upałów. Dość. No to się nie da w domu wytrzymać. Najlepiej właśnie tak w parku, rano, jeszcze jak nie ma tak gorąco. Najlepiej no i ewentualnie wieczorem. Powietrze pochodzenia zwrotnikowego w kolejnych dniach będzie utrzymywać się jeszcze na południowym wschodzie. Izrael nie planuje pełnowymiarowej wojny, a Hezbollah mówi, że dzisiejsze ataki zostały zakończone. To oświadczenia obu stron blisko wschodniego konfliktu po nocnej i porannej wymianie ognia. To nie jest atak, którego celem jest rozpoczęcie wojny, ale chodzi o usunięcie zagrożenia dla milionów Izraelczyków. Tak powiedział kanałowi 12 jeden z przedstawicieli izraelskiego rządu. Władze tego kraju czekają na dalsze oświadczenia Hezbollahu, który poinformował o zakończeniu dzisiejszych ataków, ale nie wykluczył kolejnych. Może nastąpić druga faza w najbliższych godzinach, ale niekoniecznie ona nastąpi, bo zarówno normalnie funkcjonuje w tej chwili lotnisko w Bejrucie, jak i wygląda na to, że Tel Awiw też funkcjonuje normalnie. Powiedział Polskiemu Radiu 24 dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej. O 17 swoje przemówienie ma wygłosić lider Hezbollahu Hassan Nasrallah. Mimo eskalacji napięcia w Kairze kontynuowane są rozmowy na temat rozejmu w Strefie Gazy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz Szczecin i Templariada, czyli turniejowy zlot rycerzy i wojów. Obóz rycerski w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie Płoni odwiedzają od wczoraj setki miłośników żywej historii. Kibicowałem poprzednią walkę, to byli ciężko zbrojni. Było to tyle ciekawe, że kto wygrał, to dostawał różę, którą wręczał swojej wybranej damie, więc były emocje. Bolesław z Kalisza, Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej. Mam zaszczyt sędziować. To jest walka lekkich. Zasady są takie, że pole trafień to jest od łokci korpus i od kolan w górę. I oczywiście głowa. Trafienie, które wejdzie w strefę trafienia, to jest punkt. Walczą do 3 punktów.

i nie mogła się tego wypięknienia doczekać. Nadchodziły jednak dla Cylinki miesiące ciężkie, takie jak czerwiec, lipiec i sierpień. Na zewnątrz słońce świeciło niemiłosiernie, trawa rosła jak opętana, a kwiaty kwitły bezlitośnie. Tymczasem Cylinka pracowała w kulturze w pomieszczeniach zamkniętych, ciemnych i wentylowanych do tego stopnia, że zmuszona była nosić rękawiczki. Cylinka znosiła pracę w kulturze w milczeniu. Wstawała, myła kulturalnie pachy i zęby, a następnie robiła kanapki z białym serem i wychodziła z domu w kierunku kultury. A kultura była zawsze na swoim miejscu i czekała na Cylinkę z automatycznie otwierającymi się podwojami. To prawda, że w miesiącach letnich nawet kultura robi sobie wakacje. W końcu artyści to też ludzie i muszą wypocząć od całej tej sztuki. Biorą więc urlopy od tworzenia i rozjeżdżają się po świecie, by wystawić na słońce swoje blade lica. Ktoś jednak w tym czasie musi kultury doglądać. Padło na Cylinkę. Cylinka ukulturalniała się z każdym dniem coraz bardziej. Wpływ kultury na Cylinkę był bezsprzeczny oraz bezwarunkowy. Nie można było z tego rezygnować i Cylinka nie rezygnowała. Musiała jednak znaleźć sposób na przetrwanie lata w kulturze. A ponieważ Cylinka wcale taka głupia nie była, to znalazła sposób. Cylinki znajdował się pod numerem 113. W sali 113 bowiem Cylinka znalazła ogród. Tak, tak, szanowni państwo, spokojnie. To nadal jest audycja Królestwo Roślin. Ja nazywam się Paweł Sztarbowski i nadal w naszym dwutygodniowym, niedzielnym rytmie zajmować się będziemy roślinami. Ale pamiętajmy, że rośliny zadziwiają nas na różne sposoby i że nasza audycja ma różne odcienie. Czasem bardziej poradnikowy, czasem botaniczny, a czasem będziemy zapuszczać się w roślinne rejony literatury czy sztuki. Tak się jakoś składa, że te wątki roślinne w kulturze to są zwykle obrzeża, marginesy, obecne gdzieś tam na takich bocznych torach narracyjnych. Dlatego dziś rozpocząłem audycję od fragmentu opowiadania Malwy z tomu Atlas Wynaturzeń, gdzie to rośliny są naszymi przewodniczkami po ludzkich cechach i perypetiach. A ten fragment, który mogliśmy usłyszeć, przeczytała dla nas autorka tych opowiadań, Emilia Ziółkowska, pisarka, filozofka, literaturoznawczyni. Dzień dobry. Dzień dobry. I chyba debiutantka jako aktorka czytająca tutaj fragment swojej prozy. Tak, debiutantka zarówno literacka, jak i właśnie jak aktorsko. Też rzeczywiście to mój debiut. Tym bardziej ważna to dla mnie chwila. Dziękuję ci, Pawle, za umożliwienie tych podwójnego debiutu. Marzenia. Liczę na potrójny. Tak, w trójce spełniamy marzenia, jak widzisz. Czy myślisz, że możemy na początku zdradzić, jak długo się znamy i z jakich okoliczności się znamy? Możemy. Podobno kobiety nie powinny zdradzać swojego wieku, ale my możemy przełamać te stereotypy i te schematy. Jak najbardziej, Pawle, śmiało możemy powiedzieć, jak długo się znamy. Jak długo się znamy? No, byliśmy razem w liceum. Tak. Uczęszczaliśmy oboje do liceum imienia Kościuszki w Gostyninie. I tutaj przez to, że byliśmy w troszkę innych klasach, nie zdradzajmy może tutaj, kto z nas jest młodszy, kto starszy. Natomiast dla mnie ważnym doświadczeniem było takie nasze wspólne jeżdżenie i uczestnictwo na olimpiadę filozoficzną. Tak. No i tutaj chyba możemy też ciepło pozdrowić panią doktor Stanisławę Składzińską, naszą wspólną polonistkę. Pozdrawiamy serdecznie. Wspaniała postać. Tak, pozdrawiamy. Tak, olimpiada filozoficzna, rzeczywiście niezwykła olimpiada, która zrzesza chyba, nie wiem jak ty, Pawle, ale ja mam nadal kontakt z wieloma osobami, które poznałam podczas olimpiady filozoficznej i wszystkie te osoby również pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich filozofów, ale audycja jest o roślinach, więc wróćmy do roślin i przejdźmy do twojego atlasu wynaturzeń. To dość pokaźny zbiór kilkudziesięciu krótkich, dowcipnych opowiadań, z których każde zatytułowane jest nazwą jakiejś rośliny. Tak. Te historie bywają przeróżne, często groteskowe, surrealistyczne, czy wręcz takie, powiedziałbym, pure nonsensowe. Czasem to są opowiadania science fiction, więc bardzo różne gatunki, ale spaja je właśnie to, że każde opowiadanie wiąże tę historię z jakąś rośliną, która jest tytułem tego opowiadania. I nie ukrywam, że dla mnie to było takie szalenie nowe w sposobie w ogóle prowadzenia narracji. Dodam tutaj, że zaprosiłem Emilię do audycji wcale nie jakoś szczególnie po znajomości, bo przez tych ostatnich, myślę, no z 15-20 lat właściwie nie mieliśmy kontaktu. Nie mieliśmy, i dla mnie nagle niesamowitym odkryciem było trafienie na tę książkę, jak to czasem roślinomaniak właśnie wyczuwa gdzieś podskórnie inną roślinomaniaczkę, która to swoje roślinomaniactwo próbuje przekuć na przepiękne, bardzo takie pomysłowe narracje. Co sprawia, że dla ciebie niektórzy ludzie są werbenami, inni nieśmiertelnikami, powojnikami, dziurawcami, a jeszcze ktoś inny może być arcydzięglem czy macierzanką? No to jest bardzo trudne pytanie, bo to, jak to bywa ze skojarzeniami, trudno powiedzieć, dlaczego coś kojarzy nam się z czymś. Jest to pewnego rodzaju tajemnica, niemalże jak tajemnica fotosyntezy, więc może lepiej, żeby to zostało rzeczywiście tajemnicą. Natomiast też nie jest tak, że wszystkie te opowiadania w zbiorze dotyczą, oparte są na skojarzeniach. Część z tych opowiadań opowiada, jakby szuka tych analogii pomiędzy nazwą rośliny a samym bohaterem. Jest tam rzeczywiście historia o człowieku perzu czy o kobiecie mimozie, ale nie jest to reguła dotycząca jakby wszystkich opowiadań. Zresztą bardzo celowo i przemyślany sposób, ponieważ ja myślę właśnie o atlasie w naturze, niejako o pewnego rodzaju ogrodzie, takim dzikim ogrodzie, więc w zamierzeniu chciałam, żeby ten zbiór opowiadań dotyczył różnych gatunków, stąd tak jak wspomniałeś, jest tam i proza poetycka, są historie groteskowe, jest sporo humoru, ale też jest, bywa bardzo poważnie, jest dystopia, jest fantastyka, więc te gatunki, tak jak właśnie wśród roślin, są jak bardzo rośliny różne. W ogrodzie. Dokładnie tak, ale i też tematyka. Ci bohaterowie są bardzo różni, chociaż rzeczywiście jest coś, co ich łączy ze sobą. To te tytułowe pewnie wynaturzenia. Natomiast jakby te skojarzenia, też czy symbolika, metafora, nie chciałam, żeby te związki pomiędzy tytułem opowiadania a samą historią były też bardzo takie proste. To też nie jest tak, że ten zbiór opowiadań ma być rodzajem jakiejś skomplikowanej gry, która jest trudna, dekodowalna dla czytelnika, przecież nie o to chodzi, ale też nie kierowałam się takimi prostymi skojarzeniami. W kilku opowiadaniach nawet podjęłam się takiej karkołomnego takiego zadania, żeby napisać opowiadanie językiem, który byłby charakterystyczny dla danej rośliny. To było dla mnie wyjątkowo trudne zadanie. Myślę, że szałwia, bluszcz, rododendron to są te opowiadania, które podejmują tę próbę. Czy to mi się udało, no to już zostawiam jakby do oceny czytelnikowi. To właśnie jest takie zadanie niezwykle trudne. Pytanie, na ile wykonalne w jednym tomie opowiadań, no bo nie ukrywajmy, ta nasza cała kultura zbudowana jest antropocentrycznie. Tak. To też jako osoby, które studiowały filozofię, ty studiowałaś literaturę, no dobrze wiemy, że to człowiek jest w centrum zainteresowania większości tych najważniejszych przynajmniej dzieł, które kultura zachodnia z siebie wydała, bo tu szczególnie dodajmy właśnie ta nasza kultura zachodnia jest bardzo taka antropocentryczna i towarzyszy nam to wydzielenie dwóch domów. Natury i kultury. Bardzo dlatego zależało mi, żebyśmy zaczęli tę audycję od tego twojego fragmentu, twojego opowiadania Malwy, bo tam to zetknięcie natury i kultury w bardzo dowcipny zresztą sposób poprzez tę postać Celiny pracującej w tak zwanej kulturze udało ci się uchwycić. Z jednej strony właśnie towarzyszy nam dualizm, albo może wręcz opozycja pomiędzy pomiędzy kulturą i naturą. Czy twoim celem było gdzieś przezwyciężenie tego dualizmu, kiedy zabierałaś się w ogóle do pisania tego tomu? To jest bardzo ambitne, gdyby mi się udało, albo gdyby nawet taki cel postawiła. Na pewno chciałabym, żeby ten dualizm jakoś rozbić. Ten dualizm jest oczywiście sztuczny, od jakiegoś czasu mówi się o tym, że jest zupełnie nietrafny, on szkodzi. Mhm. Być może nawet bardziej szkodzi ludziom niż naturze. Chociaż tak naprawdę myślę, że przez ten dualizm, ponieważ ten dualizm hierarchizujemy, tak? Mówimy o wyższości kultury nad naturą, to być może to powoduje, że traktujemy naturę z brakiem szacunku. Ale o tym, że ten podział jest sztuczny i taki, no, nietrafny, mówiono już od jakiegoś czasu. Taki jeden z moich ulubionych myślicieli, Walter Benjamin, on wspomina właśnie o języku w ogóle i o języku człowieka, o tym, że wszystkie istnienia jakby obfitują w znaczenia, czyli jakby mają udział w języku. Co prawda jeszcze u Benjamina jest tak, że on wierzy, że to człowiek w obrębie języka zajmuje taką wyjątkową pozycję z tego powodu, że nadaje nazwy, nadaje imiona, tak? Człowiek lubi nazywać, szufladkować, ale jednocześnie też przyznaje, że jakby to bycie nazywanym jest coś smutnego. Także wydaje się, że literatura ma na celu nie tyle tłumaczenie języka natury na język ludzki, ale ma na celu umożliwienie po prostu spotkanie się tych dwóch sfer ze sobą. I w tym sensie chciałam, żeby Atlas był takim miejscem spotkania tych dwóch sfer. Co ciekawe, bardzo często w literaturze jest obecny na przykład opis przyrody. Ja nie wiem jak ty, Pawle, ale opisy przyrody zawsze mnie nużyły. Orzeszkowa, nadniemnem. Tak. Nie jest przecież tak, że jestem niewrażliwą osobą. Rzeczywiście Atlas powstawał w takim trudnym dla mnie okresie, kiedy ja spędzałam masę czasu czytając książki i gapiąc się właśnie na rośliny, na ogród, w niebo. Natomiast jakby te opisy przyrody, one mnie jakoś nużyły, ale też myślę dlatego, że właśnie opisy przyrody pokazują to nasze myślenie antropocentryczne. To jest tło do wydarzeń. To trochę jak na obrazie. Jest właśnie, jest ogród, jest przyroda i na tym tle jest człowiek. A ja chciałabym jednak, żeby pokazać jednak większy związek pomiędzy światem roślin a światem ludzi, więc jakby te moje historie w ogóle nie mają tych opisów przyrody, ale przyroda jest nierozerwalnym elementem. Buduje fabułę, buduje bohaterów, jest kluczowa do zrozumienia całego zbioru opowiadań. Myślę też jeszcze o tym, że w ogóle opowiadania w literaturze uchodzą za taką trochę środkę. To znaczy powieść to jest, wszyscy chcą napisać powieść jakby darzy się szacunkiem. I tutaj też bym taki szukała analogii pomiędzy właśnie opowiadaniami a roślinami. Te rośliny też są takie niedoceniane. Podobnie jak opowiadania, stąd w ogóle pomysł na to, żeby zamknąć te opowiadania w atlas, słowo, które też przynależy jakby do świata roślin, wydawał się szczególnie trafny. A jak rozumiesz te tytułowe wynaturzenia? Tak, wynaturzenia to jest w ogóle słowo pułapka troszkę, bo ono wielu osobom się kojarzy z dewiacjami. Jak ktoś słyszy atlas wynaturzeń, to myśli sobie, o, no to tam może się dziać, tam może być naprawdę ciekawie. Zmierza to w taką stronę dewiacji. Ale te wynaturzenia tytułowe to są takie drobne grzeszki w zasadzie, drobne nasze takie chwaściki, które w nas tkwią. Chociaż też mówię właśnie źle, bo te chwasty tak naprawdę już pejoratywnie jakby, wiesz, mówię o roślinach. Podobno w ogóle nie ma czegoś takiego jak chwasty, tylko że chwasty to są rośliny, które rosną na niewłaściwym stanowisku, ale to z naszej perspektywy niewłaściwym. Tak, że są nieużytkowe po prostu, tak, dlatego my je określamy jako chwasty. A przecież większość chwastów to są piękne rośliny. Albo pożyteczne, tak jak pokrzywa na przykład. Tak, zdrowe bardzo. I zdrowe. Też niesamowite, mak albo chabry tak uchodzą za chwasty. Przecież to są przepiękne rośliny i kwiaty. Więc ja sama wpadam w pułapkę, widzisz? Tego myślenia, od którego chcę uciec. Ale cieszę się, że to padło, bo wiesz, w Królestwie Roślin staramy się kochać wszystkie rośliny. Tak. Nawet, wiesz, tak inwazyjne jak nawłoć kanadyjska, z którą ja na przykład w swoim ogrodzie walczę. Natomiast chciałbym tu wprowadzić takie pojęcie, które ty sama mi podsunęłaś w momencie, kiedy rozmawialiśmy też o fitomorfizacji, które od razu dodajmy w różnego rodzaju słownikach terminów literackich. Ono właściwie chyba nie występuje, czy bardzo rzadko występuje, ale gdybyśmy mogli tutaj właśnie

Rozmawiamy zaś o fitomorfizacji, czyli przypisywaniu ludziom cech właściwych roślinom. Znalazłem gdzieś takie twoje sformułowanie. Dziś też wspomniałaś o tym w pierwszej części naszej rozmowy, że traktujesz ten zbiór opowiadań jako dziki ogród. Dziki ogród, do którego osoba czytająca może wejść, pospacerować po przeróżnych jego ścieżkach i też jakoś obserwować tę bujną roślinność, która wyznacza ten rytm tytułów kolejnych opowiadań, rytm narracji. Jak przebiegał proces pisania? Czy to było tak, że miałaś jakiś ogólny pomysł i od początku wiedziałaś, jak ta całość się ułoży? Bo to jakby cały ten tom daje poczucie raczej takiego kłącza, takiego wręcz, ja akurat czytałem te opowiadania po kolei, ale wyobrażam sobie, że można by je czytać zupełnie w przypadkowej kolejności i rytmie. Tak. W zasadzie ja piszę od zawsze, ale Atlas Naturzeń powstawał w takim szczególnym okresie w moim życiu. To był taki trudny, kryzysowy czas. Przez wiele tygodni, a w zasadzie miesięcy, siedziałam w ogrodzie właśnie i czytałam książki. Ogród i książki. Wydawałoby się, że nie ma nic wspanialszego. Cyceron tak twierdził. Tak. Miał rację. To są dwie moje wielkie miłości, aczkolwiek w tym czasie wcale nie było mi do śmiechu. Pierwszym opowiadaniem, które zresztą z tego powodu też jakby znalazło się w tym zbiorze, napisałam Bez. I ten Bez, mocno inspirowany tym czasem, który spędziłam właśnie w ogrodzie, gapiąc się w niebo i gapiąc się na rosnące drzewa. I wtedy pojawił się we mnie taki pomysł na to, żeby napisać cały zbiór opowiadań, które bazowałyby właśnie na tej analogii pomiędzy światem roślin, światem ludzkim. Natomiast jakby nie jest tak, że miałam od razu jakby cały koncept gotowy w głowie, podobnie z tytułem, ten tytuł pojawił się później. Natomiast następne opowiadania powstawały w bardzo różny sposób. Niektóre równolegle, do niektórych wracałam. Ten proces trwał dosyć długo. I tak jak wspominałam, nie jest też tak, że jest jeden klucz do każdego z tych opowiadań. Ten dziki ogród właśnie literacki jest dzikim na różnych poziomach gatunkowych, tematycznych, ale chciałam, żeby każde opowiadanie zawierało w sobie tę interakcję pomiędzy właśnie światem roślin a światem ludzkim. Nie dlatego, że nikt tego nie zrobił. Ja nie pamiętam, żeby w literaturze były tego typu próby. To przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że miałam rzeczywiście taką potrzebę i ta natura, tak naprawdę ten zbiór powstał z natury. On ściśle wyrasta, zresztą nomen omen, z natury, więc nie był to zabieg literacki. Myślę, że on wyrasta po prostu z mojej, z serca, z mojej potrzeby. Tutaj wspomniałaś o czymś bardzo istotnym, co też nie ukrywam, dla mnie jest bardzo ważną perspektywą patrzenia na rośliny, na życie, współżycie z roślinami, z ogrodem. Mianowicie to, że one potrafią być wspaniałym lekiem na różnorodne kryzysy, w obliczu których stajemy. No zresztą to cały tutaj obszar hortiterapii chociażby. Tak. Od razu przychodzi do głowy, ale właśnie dlaczego coś tak różnego od człowieka jak roślina może okazać się dobrym lekiem na kryzys? Jak myślisz? Ja myślę, że wcale tak nie jesteśmy różni, jak nam się wydaje. Bardzo ciekawie mówi o tej zależności pomiędzy też światem roślin a światem ludzkim. Cioran zadaje pytanie, dlaczego nie mógłbym zamienić się z kwiatem? I zwraca uwagę na tę nieświadomość istnienia, którą przypisuje się roślinom, czy też bezrefleksyjność, która z jednej strony myślimy, że to stawia właśnie rośliny jakoś niżej w tej kategorii istnień. A tak naprawdę Cioran mówi bardzo mądrą rzecz, że to jest właśnie wartość i że może tego warto się od roślin uczyć, że właśnie ta możliwość kwiat powoduje możliwość odkrycia Arkadii, czyli tej tajemnicy bycia wiecznie szczęśliwym, że kwiat, zresztą nie wiemy, czy on nie ma tej refleksji, ale nawet załóżmy, że nie ma. Nie ma nic chyba wspanialszego niż właśnie życie bezrefleksyjne, kiedy wtedy można powiedzieć, że czerpiemy pełną radość i jesteśmy szczęśliwi. Także możemy się wiele jeszcze nauczyć. Oczywiście można powiedzieć, że nie znamy, że szukamy, tak, chcemy poznać ten świat roślin. Z drugiej strony samopoznanie też ma nie do końca też taką pozytywny wydźwięk, bo poznać znaczy też zniszczyć, więc może lepiej, żeby pewne aspekty, pewne tajemnice, które niosą w sobie rośliny, pozostały nadal tajemnicami. Nie wiem, czy to jest odpowiedź. Inaczej, tak, inaczej. Zgadzam się z tą absolutnie, bo to też wydaje mi się, że takie przyszpilenie, jak to my ludzie właśnie w tym naszym antropocentrycznym myśleniu chcemy i od razu potrafimy robić, tak, tej tajemnicy roślin, tak, być może zniszczy to, co jest najcenniejsze w relacji z nimi. Ale też sobie pomyślałem, że ty tak zgrabnie właśnie tutaj zderzasz te opowieści o ludziach z roślinami i budujesz jakieś skojarzenia. A co z Emilią Ziółkowską? Gdyby Emilia Ziółkowska miała porównać się do jakiejś rośliny, powiedzieć nam, jaką rośliną ty jesteś, to co byś wybrała? Ja oczywiście zastanawiałam się nad tym. Na długo przed audycją nawet. Myślę, że bliskie są mi konwalie. Co prawda, konwalie uchodzą za trujące rośliny. Podobno też nie powinno się trzymać ich w sypialni. Ze względu na intensywny zapach. Zapach i też na te swoje właściwości. Z jednej strony mają te właściwości trujące, z drugiej strony uchodzą za też za lecznicze bardzo. Natomiast sam zapach konwali, jest coś niesamowitego w tym zapachu. To jest zapach, który zawsze mnie uszczęśliwiał. Ja pamiętam, że moje pierwsze perfumy były inspirowane właśnie konwaliami i czuję jakąś więź z konwaliami. Poza tym są piękne kwiaty, pięknie pachną. Także nawet jeśli nie jestem konwalią, to chciałabym konwalią być. Wspaniale. A piękne. Ty, Pawle? A, to też, no właśnie tego się bałem, że to pytanie może do mnie wrócić. I no ze mną to chyba jest tak, że ja jestem trochę takim zawilcem, co to, wiesz, chciałby być zawilcem powabnym, a pewnie jest raczej jakimś takim zawilcem polnym czy gajowym. Zawilce są piękne, a poza tym mają też drugą nazwę, anemony, bardzo od razu ładne. Brzmi szlachetniej. Ale kiedy już przeszliśmy właśnie na tę osobistą perspektywę Emilii Ziółkowskiej, odciętej, chociaż to pewnie nie da tak się odciąć, od pisarki, od literaturoznawczyni, to chciałbym się zapytać, bo w tych opowiadaniach oczywiście ty skrzętnie kryjesz się za narratorami, narratorkami, tak, bardzo, bardzo zmieniasz te perspektywy. Natomiast czy ty sama posiadasz jakieś rośliny, czy zajmujesz się roślinami, czy właśnie jako praktyczna roślinomaniaczka tutaj też masz swoje doświadczenia? Nie hoduję tak jak ty, Pawle. W mieszkaniu nie mam roślin poza żywolutkami. Natomiast mam to szczęście, że zawsze mieszkałam w miejscu, gdzie jest ogród. I to warszawskie moje mieszkanie jest rzeczywiście, mieszkam w kamienicy, która ma swój wewnętrzny ogród. Moi rodzice mieszkają w domku, który ma ogród. Ja wychowałam się na wsi, byłam blisko zawsze roślin i atlas powstawał, tak jak mówiłam, właśnie w ogrodzie u moich rodziców. A teraz też mam to szczęście, że mieszkam w domu nad jeziorem, gdzie jest łąka. Tą łąkę zresztą sami sialiśmy. To jest taki dziki ogród, więc ten świat roślin jest mi niezmiernie bliski. Natomiast nie mam tak, że mam, wiesz, hoduję, poza tym, że żywolutkami, do których mam jakiś sentyment, raczej ogród, aniżeli wprowadzanie do domu roślin. A ile czasu poświęcasz temu ogrodowi? Bo to mnie też ciekawi. Właśnie nawet jak to jest dziki ogród, no to rozumiem, tu też pewnie ciężko jest tak puścić samopas ku takiemu zupełnemu zdziczeniu, czy właśnie Izabela Tree w swojej książce o dzikości coś takiego cię interesuje? Jest bardzo zdziczały ten ogród. Ja spędzam bardzo dużo czasu, ale może ze wstydem, a może wcale nie ze wstydem, muszę przyznać, że nie na pielęgnacji, tylko na przebywaniu w ogrodzie. Ogród jest moim takim naturalnym przestrzenią, w której się bardzo dobrze czuję. Uwielbiam siedzieć w ogrodzie i właśnie czytać albo pisać. Wydaje mi się, że samo pisanie jest bliskie światu roślin. O ile czytanie jest bliższe światu zwierzęcemu, to właśnie pisanie lokowałabym bliżej roślinności. Nie wiem, prawie czy wiesz, ale podobno badacze odkryli, że część mózgu, która jest odpowiedzialna za czytanie, to jest ta sama część, która odpowiada u ludzi za tropienie zwierząt. Swoją drogą, można by było myśliwym zapodawać teraz jako formę taką zastępczej terapii. Czytanie. Właśnie czytanie. Wspaniały, wspaniały program. Myślę, że tutaj Ministerstwo Klimatu powinno koniecznie coś takiego sfinansować. A inne części mózgu odpowiadają za pisanie. I wydaje mi się, że w pisaniu jest to ten element siania, tych sadzonek, pielęgnowania. Jest bardzo... Ta analogia jest jakoś trafna. Przycinania, przestawiania, przesadzania. Tak, to jest nieustanna praca. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest taka praca w ogrodzie, która nigdy się nie kończy. Ona nawet jak są już przycięte i wydaje się że wszystko jest zrobione, to ta praca jest niekończąca. Nawet ja dzisiaj, jak patrzę na ten zbiór Atlas Wynaturzeń, czytam czasem te opowiadania, to wiem, że coś powinno być jeszcze przycięte. A nie mówiąc o tym, że niektóre z tych roślin opowiadań powinny być przesadzone. To być może też taka perspektywa na przyszłość. A właśnie, czy w ogóle jakoś czujesz, że w tym nurcie roślin chciałabyś pozostać? Czy to jest jakiś rodzaj właśnie gatunku narracji, który na tyle cię wciągnął, że chciałabyś to kontynuować? Czy to Atlas Wynaturzeń jest takim rozbłyskiem? Nie chciałabym się powtarzać. I nie chciałabym też, chciałabym też spróbować jakby innych form, dlatego teraz pracuję nad książką dla dzieci. Ale mam, nie ukrywam, że po napisaniu Atlasu mam też pomysł na tekst, nie wiem jeszcze w jakiej formie, który byłby mocno związany też ze światem roślin. Natomiast myślę, że dobrze byłoby, gdybym, może nawet żałuję trochę, że ten pomysł pojawił się po zamknięciu jakby Atlasu, ale może dobrze, przyjdzie na to czas, tak myślę. Natomiast chciałabym spróbować innych rzeczy, niezależnie od tego, co będę pisać i czy będę pisać, to niewątpliwie będę pisać zawsze pod wpływem obecności roślin. One na pewno będą mi zawsze towarzyszyć, więc nawet jeśli one nie będą bezpośrednio związane, te opowiadania, to wierz mi, Pawle, że zawsze one będą obecne, mniej lub bardziej widoczne, ale obecne. Bo to już, rozumiem, jest jakaś część ciebie. Mam tutaj podobnie, więc oczywiście doskonale cię rozumiem. Natomiast też już na koniec naszej audycji chciałbym zadać pytanie, czy właściwie postawić zagadnienie, bo domyślam się, że tutaj nie ma prostej odpowiedzi. Jak dawać język tym elementom pozaludzkim? Bo no właśnie ta wieloletnia kultura przyzwyczaiła nas do tego, że opowiadamy o ludziach, że to ludzie są najważniejszym jakimś motorem prowadzącym te nasze narracje. Natomiast jak znajdować takie narzędzia, język do opisu roślin? Mhm. Właśnie taki, który nie kończyłby się tym, o czym też wspomniałaś, tymi, no powiedzmy szczerze, nudnymi opisami przyrody. Biernej przyrody. No nie ukrywajmy też, że Atlas w naturze dotyczy ludzi. W niektórych opowiadaniach nawet wydaje się, że ten związek jest taki bardzo niewielki ze światem, że to jest jedynie, pojawia się jakiś element, czy na przykład w klonie, tak, że ten, pojawia się tylko to drzewo na chwilę w samej historii, czy w Róży, w której bohaterka ma na imię Róża, ale nigdy to nie jest tylko taka prosta zależność. Przynajmniej chciałam, żeby ta zależność była bardziej złożona. Trudne pytanie bardzo, Pawle. Nie wiem, czy umiem na nie odpowiedzieć. Myślę, że nie umiem na nie odpowiedzieć. Myślę, że powinniśmy szukać. Samo szukanie jest jakąś drogą. Nie ma tu odpowiedzi. Na pewno ciekawe jest też, wiesz, to, że czym jest literatura, czym jest opowiadanie, snucie opowieści. Ono wyrasta tak naprawdę z natury. Przecież to nie jest tak, że my sobie tutaj usiedliśmy, teraz pomyślimy sobie, o, napiszemy sobie historię. Pierwsze opowiadania, pierwsze snucia historii wynikały właśnie z tego, żeby wytłumaczyć sobie świat. Również ten świat roślin, żeby przekazać informacje na temat tego, że jakieś rośliny są niezdrowe, trujące, tak? Pewne rośliny są właśnie pożyteczne, czy nam pomagają. Więc to snucie opowieści jest nierozerwanie złączone. Ono wyrasta właśnie ze świata roślin. To, że trochę się pogubiliśmy, tak? I to nastąpiło to odejście przez takie odłączenie kultury od natury, to, no to jest inna sprawa. Natomiast tak jak rozmawialiśmy, wydaje mi się, że następuje ta zmiana, która ponownie pozwoli nam powrócić do tego Edenu. No właśnie, może ten Eden to jest jakiś klucz, bo jak wiemy, Adam schlupał jabłko z drzewa wiedzy, a nie z drzewa życia, przez co jesteśmy może świadomi, ale nie nieśmiertelni. I być może właśnie ten powrót do natury, również do tego języka bliskiego światu roślin, jest jakimś sposobem na powrót do tego świata, który utraciliśmy, do tej jedności. Jedności ze światem roślin, ze światem zwierząt. Przypomina mi się tutaj fragment twojego opowiadania Powojnik z tomu, o którym rozmawiamy, gdzie nagle kępka trawy jedzona przez krowę w takim postapokaliptycznym świecie, który tam opisujesz, powoduje jakieś niezwykłe wzruszenie głównego bohatera. Więc myślę, że tutaj ten Eden w kontekście apokalipsy może być dobrym punktem dojścia naszej rozmowy. Była z nami Emilia Ziółkowska, pisarka, autorka Atlasu Wynaturzeń. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pan bardzo za możliwość, za spotkanie po tylu latach. Dziękuję serdecznie. A w naszej audycji niezmiennie, niezmordowanie staramy się promować rośliny, królestwo roślin, wskazując na jego bezmiar i na to, jak bardzo jesteśmy od roślin zależni. Tak jak dzisiaj się rzekło, nie traktujmy tych roślin jako przezroczystego tła, włączmy zielone myślenie. Zapraszam oczywiście do odsłuchiwania podcastów. Zapraszam też do odwiedzania mojego konta na Instagramie królestwo_roślin_PS i dziękuję za zgłaszane tematy i gości. Do usłyszenia za 2 tygodnie, a na koniec posłuchajmy... Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy bzu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach ich zatrzyma twój wzrok. Pobieliłam ściany, żebyś stala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobec go. Thank you.